program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 lutego, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Żegnamy byłego premiera Jana Olszewskiego w Bazylice Jana Chrzciciela w Warszawie. Rozpoczyna się msza żałobna. Nadmierna prędkość była prawdopodobnie przyczyną tragicznego wypadku w Gdyni, w którym zginęło 3 młodych mężczyzn. 1500 manifestantów ma przyjechać do Paryża na kolejny już protest tzw. żółtych kamizelek. Pogrzeb Jana Olszewskiego w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie rozpoczyna się msza żałobna za byłego premiera. Łączmy się z naszą dziennikarką Agnieszką Drążkiewicz. Msza pogrzebowa w Archikatedrze Jana Chrzciciela potrwa około 2 godzin. W Bazylice zgromadziły się tłumy ludzi, są przedstawiciele najwyższych władz państwowych, są mieszkańcy stolicy i mieszkańcy innych miast. Każdy chce oddać hołd Janowi Olszewskiemu, ostatni raz pożegnać byłego premiera. Wyjątkowy człowiek, jako adwokat, bezinteresownie, no przecież wiele zrobił dla ludzi. Ja cenię w nim przede wszystkim tę determinację. Był bezkompromisowy. Nie znam takiego fragmentu jego życiorysu, w którym by sprzeciwił się wartościom, którym był wierny do końca. Przede wszystkim był sumienny człowiek i prawdziwy. Po mszy pogrzebowej trumna z ciałem premiera Olszewskiego zostanie przeniesiona przed pomnik Powstania Warszawskiego. Tu premiera rządu w latach 1991-92 pożegnają kombatanci, byli opozycjoniści, działacze podziemia antykomunistycznego. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Nadmierna prędkość była prawdopodobnie przyczyną tragicznego wypadku w Gdyni, w którym zginęło 3 młodych mężczyzn. Do zdarzenia doszło nad ranem na ulicy Chwaszniejskiej, około 100 metrów od obwodnicy Trójmiasta. Toyota z dużą siłą uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej, mówi komisarz Krzysztof Kuśmierczyk. W to miejsce zostali skierowani policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, technik kryminalistyki, prokurator, biegły lekarz sądowy. Do tej chwili jeszcze trwają tam czynności. Policjanci będą ustalać dokładny przebieg tego zdarzenia i przyczyny. Na tą chwilę najprawdopodobniej przyczyną była nadmierna prędkość samochodu. Ofiary wypadku to mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Pojazdem kierował 27-letni mieszkaniec Gdyni. Tylko wczoraj w 74 wypadkach drogowych zginęło 5 osób, ponad setka ucierpiała. W wielu miastach Francji manifestacje tzw. żółtych kamizelek. Oczekuje się, że w Paryżu będzie około 1500 uczestników. Więcej od naszego paryskiego korespondenta. Większość żółtych kamizelek wzywa do pokojowego przebiegu manifestacji oraz do dialogu z władzami i związkami patronackimi. Tego zdania jest Thierry Paul Valet, który znajduje się na pierwszym miejscu listy kandydatów w wyborach europejskich wystawionej przez ruch. Część żółtych kamizelek ostro krytykuje start w wyborach, twierdząc, że powinni oni zachować apolityczność, choć bowiem jedynie o sprawy związane z francuską gospodarką i z malejącą siłą nabywczą pieniądza. Są także i takie głosy, które otwarcie nawołują do rewolucji i do odsunięcia siłą Emmanuela Macrona od władzy. Twierdzą, że Francja znajduje się na skraju wojny domowej i zapowiadają marsz na Pałac Elizejski. To ta grupa planuje niezgłoszoną oficjalnie manifestację, która ma zablokować plac i ulice sąsiadujące z Łukiem Triumfalnym. Według najnowszych sondaży maleje poparcie dla żółtych kamizelek. Jak wynika z ankiety ośrodka LAB, 56% Francuzów chciałoby zaprzestania protestów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na północnym wschodzie na razie pochmurno, ale w ciągu dnia ma się to zmienić. Sobota będzie słoneczna w całym kraju aż do wieczora. Dziś najcieplej 13 stopni we Wrocławiu, w Opolu, Katowicach i Krakowie, 11 w Szczecinie i Poznaniu, 10 stopni w Bydgoszczy, Gdańsku, 9 w Warszawie, Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie, 8 stopni w Przemyślu, najchłodniej 7 stopni w Suwałkach i w Białymstoku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Jan Olszewski o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętam to popołudnie, kiedy się czekało, że tak powiem, niemal z minuty na minutę na ten początek. no niesłychane zupełnie, wybuch entuzjazmu, że my od tego momentu walczymy jawnie, że my jesteśmy żołnierzami, że no i oczywiście jesteśmy wolni od tego momentu. Właściwie flagi biało-czerwone w ciągu tych 5 lat były, jeżeli gdzieś coś takiego znaleziono, no to były powodem do bardzo dużych kłopotów. A okazało się, że na wszystkich domach one się znalazły. Ale na Pradze na szczęście tych obiektów takich bronionych przez Niemców twardo było niewiele. W związku z tym ten pierwszy moment był właśnie momentem sukcesu. Ja pamiętam chwilę, kiedy została zdobyta moja szkoła, która była w czasie okupacji zajęta przez Niemców. A tak trwało może, nie wiem, 10 minut. Broniło ją tam chyba 10, a może nawet mniej żołnierzy Wehrmachtu trzeciego rzutu. Którzy się bardzo szybko poddali. No i ja pamiętam to uczucie satysfakcji. Zwyciężyliśmy, mamy jeńców. To, co się wtedy działo, to jest zupełnie nieprawdopodobne. No, tych przerażonych starych wehrmachtowców wszyscy zapewniali w miarę tego, jak potrafili mówić po niemiecku, że nie mają się czego bać, że my jesteśmy żołnierzami, że jest przestrzegana konwencja, że jak nie będą uciekali, to nic im nie grozi. Sanitariuszki, które przychodziły się spytać, czy czasami któryś nie jest ranny, żeby go może opatrzeć. Przynoszono im rzeczy do zjedzenia, by nie byli głodni. Ja tylko sobie wyobrażam uczucia tych ludzi, jak po 48 godzinach im powiedziano, że mogą wracać do swoich jednostek, bo oni zostali po prostu zwolnieni. Jan Olszewski, 1930-2019. Trójka. Jest 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu. Ciebie mi brak, Każdy ma jakąś ulubioną piosenkę z repertuaru Czesława Niemena. To jest jedna z moich ulubionych. Wiem, że nie wrócisz. Wczoraj Piotr Metz wspominał w LP Trójce 1151 wydanie listy i przypomniał piosenkę Czesława Niemena, która wtedy była na liście, ależ to zabrzmiało. Żeby z chaosu rzecz wyodrębnić, w kształt ułożyć wątek. To jak docenić dzieło bezcenne z jarmarcznych stosów, unieść pełkę wyjątek. Się zachwycić doskonałością unikalnego odkrycia, by ponad interes przebych i blicht cieszyła urodą prostota życia. Żeby z patosu słów nadużytych Czesław miałby dzisiaj 80 lat. Sonancja z płyty Spod chmury kapelusza. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witam Państwa i zapraszam do posłuchania muzyki do godziny 13. Od kilku dni jestem pod wrażeniem płyty, która przyleciała do mnie z Francji. Thank you. de te souvenir des bons moments. Tant que la nuit tombe encore, et même si je te serre moins fort qu'avant. Je crois, mon amour, que le vent rapportera nos sentiments. Tant que nos cœurs brûlent encore, et même s'il fait plus froid dehors qu'avant. Tout sera beau devant, tout sera calme dedans. Tout sera beau devant, mon amour, qu'il est temps de refermer ce vieux roman. Tant que la lune brille encore, et même si je parle moins fort qu'avant, tu sais, la sagesse du vent détournera ce vieux gréement. Même s'il fait plus gris dehors, et même si l'on pense à la mort plus fort qu'avant, tout sera beau devant, tout sera calme dedans. Tout sera beau devant, tant que nous resterons amants. Pan się nazywa Philippe Chrétien, płyta nosi tytuł Devant. Jak Ola sprawdziła, ma tylko 675 polubień. Nie ma o nim dużo informacji. To jest jego trzeci album. Ten album ukazał się 15 listopada. Niecałe 30 minut muzyki i można. To jeszcze jedna piosenka. Thank you. Tu as appris très tard à aimer les oiseaux. Tu le regrettes un peu. Mais maintenant, tout est arrangé. Vous vous êtes compris. Ils ne s'occupent pas de toi. Tu ne t'occupes pas d'eux. Tu les regardes. Et les laisses faire. Au départ, rue du nid, on ne m'avait pas appris à rêver sous la lune. Toi, te voilà parti, caresser la vie. Tylko ja porównywałem go z Sergem Gainsbourgiem. Philippe Chrétien, Devant, i druga piosenka, pierwsza piosenka tytułowa, a druga O Départ. I mam jeszcze jedną ulubioną, ale to może za tydzień albo za dwa tygodnie. Lies pollute the air. czym myślę, śpiewała Barbara Streisand. Jakoś tak przypomina mi ta muzyka, muzyczną ścieżkę dźwiękową do Yentl. Słońca zazdrościmy, ale spojrzałem w telefon, u nas powinno się pojawić za pół godziny. Love on the rocks, ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. Left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile. First they say they want you. Need what you need. You can say what you want. Not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rise. Love on the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone and now all I want is a smile. Filmu The Jazz Singer, to oczywiście Neil Diamond, piosenka Love on the Rocks. Kiedy jestem w Sydney, w dzielnicy The Rocks, to zawsze mi się przypomina ten utwór. Eagles, oj, dawno tej piosenki też nie było. Looks a closer look, he gets out. King of Hollywood z płyty The Long Run zespół The Eagles. A Ameryka przypomni Masquerade Love. spread candlelight, doing the town and doing it bright in the evening. It's pretty pleasing. Muskrat Susie, Muskrat Sam, do the jitterbug out in Muskrat land, and they shimmy. Sammy's so skinny, and they whirl and they twirl and they tangle, singing and jingling the jangle. Susie, honey, would you please be my missus? She says yes with the kisses. Now he's tickling her fancy, rubbing her toes, muzzle to muzzle now. Anything goes as they wriggle. Starts to giggle, and they whirl and they twirl and they tangle, singing and jingling the jangle, floating like the heavens above. Looks like muskrat. America, Muskrat Love. To jeszcze przedpołudniowa pajda chleba. Make it good. promise to keep. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it. Make it with you, David Gates, zespół Brad Carpenters. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. And decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. To be close to you, to Karen i Richard Carpenters. To z nowej płyty. Yeah. change direction. If I had a wish, it's having you in my arms for a little while. If you hold on and hold out, I will be there to keep you safe from harm. In a little while, we can make love forever. In a little while, till our hearts beat together. Throw away your cares till the full moon is over. Yes, I'll be there in a little while. With you right there beside me, loneliness will be something I've never known. For a little while, if I hold on and hold out, will you be there in the city where I'm coming home? Sporo ładnych piosenek na tej najnowszej płycie grupy Toto. To przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam po audycji pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w Markomanii dzisiejszej od 11 do 13. To jeszcze wrócimy do jednego z orłów, Don Henley. Lubię wracać do tej płyty, bo tak jak już kiedyś mówiłem, zawsze mamy skojarzenia z miejscem, w którym się kupiło tę płytę, albo z miejscem, w którym się akurat wtedy było, kiedy pierwszy raz słuchałem tego albumu. To było Toronto. To było Toronto. A dzisiaj Don Henley przypomniał utwór Goodbye to a River. Come early, they say. all gonna wash away. Well, that's all right with me. If heaven's torrent can wash clean the arrogance that lies unseen and the damage done since we have gone where we ought not to be. Goodbye to a river. Goodbye to a river. So long. Lakes and levees, dams and locks, they put that river in a box. Well, it was running wild. Men must have control. Starts and fits, we lose our wonder bit by bit. We condescend, and in the end, we lose our very souls. Goodbye to a river. Goodbye to a river. Dirty water washes down, poisoning the common ground, taking sins of farm and town, bearing them away. And the captains of industry and their tools on the hill, they're killing everything divine. What will I tell this child of mine? Senses, and I try to hold on to the world that I knew. And I struggle to cross generational fences. And the beauty that still remains, I can touch it through you. Goodbye to a river. Goodbye to a river. So long. Goodbye to a river.